Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubatki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopkafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 30 października, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Jest czerwona nota Interpolu za Grzegorzem Borysem, podejrzanym o morderstwo 6-letniego syna. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie, prawdopodobnie użyli rakiet. LOT redukuje połączenia z lotniska w Radomiu, chodzi o rejsy do Paryża i Rzymu. Interpol wystawił czerwoną notę za Grzegorzem Borysem, mężczyzną podejrzanym o morderstwo 6-letniego syna. To wniosek kierowany do policji na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie danej osoby. Poszukiwania pomorskiej policji skupiają się jednak w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Śledczy są przekonani, że Grzegorz Borys ukrywa się właśnie tam. Dziś po raz kolejny służby zaapelowały o niewchodzenie do lasu i nieutrudnianie pracy funkcjonariuszom. Poniedziałek jest 11 dniem poszukiwań mężczyznę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polacy muszą pilnować dorobku ostatnich lat, gdyż Polska wreszcie ma szansę, by stać się poważnym państwem. Szef rządu w swoim podcaście odniósł się do opublikowanej przez ekonomistę Banku Światowego profesora Marcina Piątkowskiego książki pod tytułem Złoty wiek, jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czekają przyszłość. Zgodził się z autorem książki, że prawdziwy złoty wiek dla Polski to 30 lat po 1989 roku. Dziś po serii globalnych kryzysów stajemy przed historyczną szansą. Na wyciągnięcie ręki jest nie tylko dogonienie krajów Zachodu. Wreszcie możemy sprawić, aby to oni gonili nas, a nie my ich. Prognoza profesora Piątkowskiego na przyszłość jest optymistyczna. Polski złoty wiek będzie trwał nadal. Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju jest jednak to, by kolejny rząd, bez względu na to, kto stanie na jego czele, nie zboczył z kursu wytyczonego przez Zjednoczoną Prawicę w 2015 roku. Szef rządu podkreślił, że profesor Piątkowski w swojej książce wskazuje, że hamulcem rozwoju gospodarczego było społeczeństwo oligarchiczne. Ukraińcy uderzyli z powietrza w rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie. Prawdopodobnie użyli rakiet. Jednocześnie rosyjskie rakiety w ostatnich godzinach spadły na ukraińskie obiekty cywilne. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie siły zbrojne potwierdziły, że w nocy uderzyły w system rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na okupowanym Krymie. Oprócz zniszczonego sprzętu, według doniesień prasowych, co najmniej kilkunastu rosyjskich żołnierzy zostało rannych. Do ataku miało dojść w rosyjskiej bazie w Ołeniwce na zachodzie Półwyspu. Również dziś, ale w godzinach przedpołudniowych w okupowanym Sewastopolu słychać było wybuchy. Rosjanie przekazali, że Ukraińcy użyli tam rakiet Storm Shadow. Tymczasem Rosjanie również atakowali za pomocą swoich rakiet na południu Ukrainy. Uderzyli w stocznię remontową w obwodzie odeskim. Jedna z rosyjskich balistycznych rakiet spadła także na obiekt infrastruktury na przedmieściach Zaporoża. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły redukcję liczby połączeń z lotniska w Radomiu. Od 16 listopada do końca marca przyszłego roku przewoźnik nie będzie latał w czwartki z radomskiego lotniska do Paryża oraz Rzymu. Wtorkowe i sobotnie loty zostaną w rozkładzie, natomiast czwartkowe rejsy zostaną przeniesione na warszawskie lotnisko Chopina. Warszawski port lotniczy jest gotowy na zimę. Od połowy października 40 specjalistycznych pługów i odśnieżarek jest gotowych do pracy. Dziś na lotnisku zaprezentowano sprzęt odśnieżający. Bardzo nowoczesny i wydajny, zapewnia dyrektor lotniska Piotr Czech. Do naszego sprzętu takiego wyjątkowego zaliczyć należy beczkę. To jest 20 tysięcy litrów, która swoimi ramionami jest w stanie osiągnąć 46 metrów. Czyli tak naprawdę za jednym przejazdem jesteśmy w stanie opryskać drogę startową od środka do 46 metrów, tak żeby można było używać drogi startowej. Stale monitorowana jest także nawierzchnia, po której poruszają się samoloty. Ekipy muszą reagować na oblodzenia i ewentualne pozostałości śniegu. Jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli, przypominają dziś uczniowie z całego kraju uczestniczący w akcji Szkoła Pamięta. Chodzi o upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Uczniowie z Liceum imienia Kazimierza Wielkiego w Warszawie przygotowali gazetki ścienne poświęcone powstaniu listopadowemu i jego dowódcom. To ważna lekcja historii i pamięci, mówią. Chcieliśmy uwiecznić te postacie, żeby po prostu ludzie mogli pamiętać o tych osobach, które wniosły bardzo dużo do historii Polski. Aby młodzi ludzie pamiętali bardziej o ważnych wydarzeniach historycznych. Opowiadamy jeszcze innym uczniom o Powstaniu Listopadowym, żeby też pamiętali o bohaterach narodowych, którzy walczyli w nim i brali udział. Akcję po raz piąty zorganizowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północy i północnym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na północy do 17 stopni w centrum i 19 na południu. Pięć minut po godzinie 14. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz i znów w tej godzinie pojawi się Monika Suszek wraz z ważnymi informacjami z dużego świata. Będzie serwis kulturalny i przeniesiemy się także do Muzeum Więzienia Pawiak, bo tam 27 października została otwarta wystawa plenerowa. Chciałem, by Warszawa była wielka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej, a teraz w studio Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A my powracamy do naszych rozmów o świecie cyfrowym, o big techach i o algorytmach. Algorytmy mediów społecznościowych decydują dziś nie tylko o tym, jakie filmy oglądamy, po jaką muzykę sięgamy, mogą też wpływać na dostęp do informacji i oceny wydarzeń na świecie. Narażeni są wszyscy, bez względu na wiek, bo informacji, które dostajemy każdego dnia, jest, tak obliczyli naukowcy, 4 razy więcej niż to było jeszcze ćwierć wieku temu. O czym mówi dla portalu Euranet dr Sasza Nowak. Myślę, że dużym problemem jest to, że żyjemy w świecie pośpiechu. Wszystko musi być tu i teraz. Dlatego ciągle szukamy skrótów, a ponieważ internet oferuje tak wiele, sieci społecznościowe są też potężnym medium. Młodzi ludzie podążają za nimi i dostają wszystko, czego chcą. Zatem jeżeli fakty naukowe nie zostaną tam ujawnione, nie będą mogły dotrzeć do młodych ludzi. Otrzymasz tylko to, co znajdziesz w internecie. Zauważyłam też coś jeszcze. Czasami pytam młodych ludzi, czy oglądają telewizję, słuchają radia, czy czytają gazety. W 95 przypadkach odpowiedź brzmi nie. Następnie pytam ich, skąd czerpią ważne informacje. Na przykład, czy powinni się zaszczepić, czy szczepionki są bezpieczne, czy też przed wyborami w jakiś sposób decydują, na kogo głosować. Ich źródłem informacji są sieci społecznościowe, gdzie algorytmy dbają o to, aby dostali to, co jest im najbliższe. A to zamyka ich w bańkach ludzi o podobnych poglądach. To ich zapierał mechurczkę somyślenników. Zatem kto może być winny za publikowanie nieprawdziwych wiadomości? Właściciele big techów, AI, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności? Kto powinien to zrobić? Odpowiedzi na te pytania już w kolejnej odsłonie, jeszcze przed godziną 15. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Będzie dzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Teraz naszym gościem jest dr Jacek Konik, kustosz w dziale historii i badań naukowych w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. 27 października odbyło się na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak otwarcie wystawy plenerowej. Chciałem, by Warszawa była wielka. To wystawa poświęcona Stefanowi Starzyńskiemu, prezydentowi Warszawy. W związku z tym też, panie doktorze, kilka słów o publikacji, która jest dostępna. Publikacji napisanej przez dr Beatę Michalec. Tak, ta wystawa Chciałem, by Warszawa była wielka. Ona została tak pomyślana jako pewnego rodzaju przypomnienie postaci prezydenta Stefana Starzyńskiego, szalenie ważnej dla historii Warszawy. I ta też wystawa ma na celu jakby pokazanie, skąd się wziął Stefan Starzyński. Skąd się w ogóle pojawia postać prezydenta, który stał się ikoną ikoną nie tylko włodarza miasta, ale też i bohatera. Bohatera właśnie nie tego walczącego z karabinem w ręku, tylko tego bohatera, który niby był w drugiej linii, ale w efekcie w pierwszej. I ta wystawa jest też takim, można powiedzieć, wprowadzeniem dla bardziej zainteresowanych osób też do lektury najnowszej publikacji na temat prezydenta Stefana Starzyńskiego, publikacji autorstwa dr Beaty Michalec, pani wicedyrektor muzeum. Publikacja nosi tytuł Stefan Starzyński, gospodarz stolicy w latach 1934-1939. Ja myślę, że te osoby, które z uwagą przyjrzą się tej wystawie, tym bardziej będą chciały zajrzeć do książki, dlatego że właśnie wystawa tak naprawdę tą swoją narrację zaczyna głęboko od dzieciństwa Stefana Starzyńskiego. Skąd się w ogóle ten człowiek wziął, skąd on się pojawił, jak doszło do tego, że Stefan Starzyński no, znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł i można powiedzieć, gdzie się ukształtowała ten jego taki charakter i ta pewna niezłomność, gdzie on konsekwentnie jakby realizował plan rozwoju Warszawy, no a potem, jak wiemy, był komisarzem stolicy w czasie obrony miasta. Więc tutaj jakby zdecydowanie zachęcam właśnie też do spokojnej tak naprawdę lektury tej wystawy, a potem do lektury książki, jako można powiedzieć takiego dość mocnego poszerzenia. Tutaj dodam, że właśnie ta wystawa też jakby przywołuje takie mniej znane, no jak można powiedzieć, momenty z życia prezydenta Starzyńskiego. Na przykład to, że jak był aresztowany jako młody chłopak 17-letni za chodzenie z ulotkami, jak siedział w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Tam zresztą niedawno została otwarta cela, można powiedzieć, upamiętniająca prezydenta Stefana Starzyńskiego, więc też warto zobaczyć. Natomiast na samej wystawie, myślę, interesujący też jest nie tylko ten materiał, można powiedzieć, merytoryczny, tekstowy, ale przede wszystkim chyba materiał ikonograficzny, dlatego że można tam zobaczyć właśnie wiele ciekawych zdjęć prezydenta także z dzieciństwa, co myślę też jakby zawsze nadaje takiego tonu, no też bliskości i też takiego spojrzenia w historię, zanurzenia się bezpośrednio w nią. Drodzy Państwo, wystawa plenerowa nie ma swojego końca. Będzie, jak się dowiedzieliśmy, czynna tak długo, jak się da, więc warto odwiedzić, warto sięgnąć po te informacje związane z historią, związane z pracowitością i z tym, że naprawdę można wiele osiągnąć w niedługim czasie. Doktor Jacek Konik, kustosz w Dziale Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. faktycznie jest źle. A ten ciągle ten sam, od 15 już lat. Pod tym samym adresem, aż mnie starość rozśmieszy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. I keep trying. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Are you ready? Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Are you ready? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Za nami 14.30, trójka do trzeciej i czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Jeszcze przez tydzień, do 5 listopada, czyli do niedzieli, można przesyłać zgłoszenia do 4. konkursu Polskiego Radia Dzieciom i Radiowego Centrum Kultury Ludowej Nasze Muzyczne Źródełko. Uczestnicy mogą przesyłać swoje propozycje w formie utworów śpiewanych, granych albo mieszanych, mówi redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kęciorek. Ta propozycja skierowana jest do śpiewających i grających muzykę ludową najmłodszych, ale też do muzykujących rodzin, do młodzieżowych, dziecięcych zespołów, które wykonują folklor swojego regionu albo inspirują się tym folklorem, bo nie odrzucamy też muzyki folkowej inspirowanej ludowością. Mówił redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. Laureatów konkursu poznamy 10 grudnia. Jedną z głównych nagród jest występ na uroczystym koncercie organizowanym przez Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej, a także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. A teraz kilka słów o białym królu rapu, który od niedawna króluje również w branży gastronomicznej. Eminem ruszył ze sprzedażą swojego autorskiego sosu do spaghetti. Pierwsza partia rozeszła się niczym świeże bułeczki, wykupiona co do ostatniego słoika, a pomysł na produkcję sosu do spaghetti zrodził się u Eminema, kiedy ten zobaczył, jak klienci jego restauracji, którą otworzył w Detroit, kochają pomidorową polewę na makaronie. No i teraz każdy może pozwolić sobie na ten przysmak, będąc w każdym miejscu na ziemi, bo sos Eminema można zamawiać w sieci. Słoik o pojemności 700 ml kosztuje około $13, a po jego skonsumowaniu można spokojnie zacząć rapować Lose Yourself. A na koniec jeszcze o szansie na sukces polskiego rapera. Łukasz Rostkowski, znany szerszemu gronu odbiorców jako LUC, może powalczyć o Oscara. Artysta skomponował muzykę do cieszącego się ogromną popularnością filmu Chłopi. Jeden z branżowych serwisów zajmujących się typowaniem oscarowskich laureatów co prawda nie umieścił Rostkowskiego wysoko w stawce, ale nie przekreślił jego szans na wygraną. Gdyby LUC zdobył Oscara za muzykę, byłaby to 4. statuetka w tej kategorii, która powędrowałaby do Polaka. Do tej pory przez 95 edycji konkursu polscy twórcy 3-krotnie zdobywali tę statuetkę. Laureatami byli Leopold Stokowski za muzykę do filmu Fantazja, Bronisław Kaper za muzykę do filmu Lili i Jan A.P. Kaczmarek za muzykę do filmu Marzyciel. As you don't tell. Informacja, dezinformacja, jak to wszystko okiełznać, jak to rozpoznać jeszcze te regulacje prawne. Moniko, wszystko w twoich rękach, żebyśmy zrozumieli więcej. Drodzy Państwo, trójce do trzeciej, Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Postaram się sprostać tym wszystkim informacjom. Akt o usługach cyfrowych nie zaczął jeszcze w pełni obowiązywać, a już jest solą wokół big techów, tak się może wydawać. Pod lupą znalazł się dawny Twitter, dziś portal X, a z nami jest Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Sądząc po przykładzie Twittera i tego, że jest on pod lupą Komisji Europejskiej, może się wydawać, że akt o usługach cyfrowych działa, chociaż on oficjalnie jeszcze nie wszedł w życie, bo czekamy do 17 lutego 2024 roku. Co aktualnie się dzieje, jeżeli chodzi o Twitter, o portal X? To znaczy... Akt o usługach cyfrowych już działa, natomiast część zapisów rzeczywiście wejdzie w życie w lutym i wtedy to będzie już ta całość tego, o czym mówimy, że to jest konstytucja internetu, tak to się potocznie nazywa. A jeśli chodzi o platformę X, to Komisja Europejska formalnie zwróciła się do tegoż serwisu o udzielenie informacji, a informacji na temat, w zasadzie to brzmi jak zarzuty, bo to są poważne sprawy, chodzi o domniemane rozpowszechnianie nielegalnych treści i dezinformacji, rozpowszechnianie treści o charakterze terrorystycznym oraz takich, które są nacechowane przemocą, a także takie, gdzie pojawia się mowa nienawiści. I Twitter w tym momencie, czyli platforma X obecnie, musi na to odpowiedzieć zgodnie z aktem o usługach cyfrowych. Pierwsza data już minęła 18 października, ale to chodziło o kwestie związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem takiego protokołu reagowania kryzysowego w tym serwisie, żeby sprawdzić, czy on został wprowadzony. A do jutra, czyli 31 października, chodzi o wyjaśnienie pozostałych kwestii. I można powiedzieć, że to będzie taki przedsmak tego, czym będzie akt o usługach cyfrowych. To znaczy mam na myśli, że po prostu, tak jak pan wspomniał, konstytucja, która już będzie w pełni obowiązywała od lutego, będzie miała na oku wielkie korporacje, wielkie big techy i taką walkę z dezinformacją czy z przekazywaniem różnych treści. Ja myślę, że tutaj ten przypadek Platformy X jest o tyle szczególny, że myślę, że spośród słuchaczy wiele osób na bieżąco śledzi ten serwis, jak on się zmienił i ja szczerze mówiąc, bardziej w celach zawodowych go obserwuję, ale naprawdę co się w tej chwili tam pojawia, to jest naprawdę zupełnie coś innego niż było jeszcze do niedawna, ponieważ tam można bez żadnych problemów, szukając, nie wiem, informacji o tym, jak przebiegł jakiś koncert, czy jak się komuś udała wycieczka w dalekie strony. Równolegle natrafiamy na pornografię, równocześnie trafiamy na jakieś wulgarne wypowiedzi. Zakładając, że z tego serwisu również korzystają dzieci, co jest uprawnione czy nieuprawnione, to jest inna sprawa, ale jeśli mają do tego dostęp, no to jest w ogóle bezpośrednie zagrożenie dla ich rozwoju, o czym zresztą wszyscy wiemy od lat, od dekad w zasadzie. A ta konstytucja cyfrowa, o której mówimy, ma właśnie temu zapobiegać, więc można powiedzieć, że Platforma X poszła na pierwszy ogień, bo to jest zupełnie naturalne, bo nikt inny, przynajmniej na tym etapie, tak nie zmienił swojego serwisa, albo inaczej, tak go otworzył, dlatego tutaj Komisja Europejska w zasadzie nie miała wyboru. Bardzo ważne we wdrażaniu właśnie aktu o usługach cyfrowych będą też krajowe organy, koordynatorzy do spraw cyfrowych. Czyli co oni będą robić? Możemy określić ich jako szeryfów? Tak, no można tak powiedzieć, natomiast to też wzbudza duże emocje i to jest właśnie ta część aktu o usługach cyfrowych, ta część, która ma dopiero wejść w życie, bo to jeszcze nie nastąpiło, jeszcze czekamy, dlatego że to się wiąże też albo z przyznaniem kompetencji już istniejącym instytucjom, mówimy o instytucjach krajowych, albo stworzenie nowych instytucji. Nie jest to takie proste, ponieważ ten świat cyfrowy, jak wszyscy wiemy, jest dosyć skomplikowany. Więc nałożenie po raz pierwszy zresztą tutaj takiego szkieletu prawnego nie jest proste, dlatego tutaj w Polsce też toczą się dyskusje, czy to na przykład może być UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, czy jakaś inna instytucja. Jest dyskusja, czy ona powinna być całkowicie odpolityczniona, czy powinna być pod kontrolą społeczeństwa obywatelskiego, czyli na przykład organizacji pozarządowych. Ale tak, to mają być realne osoby w realnych instytucjach, w danym kraju, załóżmy, że jest to Polska, które mając akt o usługach cyfrowych, jego zapisy będą sprawdzały, czy nie są te zapisy łamane. Będziemy z pewnością śledzić, jak to się będzie wszystko rozwijało, bo tak jak pan wspomniał, ten świat cyfrowy się mocno rozwija i wszelkiego rodzaju sprawy związane z tym, aby mieć pieczę nad tym rozwojem internetu, informacji i przekazywania. Bardzo dziękuję. Bartosz Zaduras, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, był naszym gościem. Dziękuję i pozdrawiam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Monika Suszek. Moniko, to jak z tym uśmiechem kobry? To ten uśmiech rzeczywiście taki niebezpieczny, czy już tak trochę bardziej jasny, bliższy światła? Możemy powiedzieć, że będziemy trzymać rękę na pulsie, bo rzeczywiście jest na czym trzymać, zwłaszcza jeżeli chodzi o informację, która pojawia się na platformach społecznościowych i tym, żebyśmy my też mieli, my użytkownicy, mieli świadomość, co do nas trafia i co niepotrzebnego też do nas trafia albo trafia do młodszych użytkowników, do dzieci. No i żeby nie było z informacji, jak z pogodą miało padać, a nie pada albo odwrotnie. I kto to wyjaśni? Drodzy Państwo, to była Monika Suszek. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jeśli miałbym z Tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale patrz na ten dance, rusza cię, diable. Więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Za po kroku zbliża się godzina 15 za 10 minut. Serwis w Trójce. My już dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego dnia, drodzy Państwo. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. You don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you're